มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมบริจาคในการจัดทำส้วมกระดาษเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีเงินสวัสดิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีเลขที่453-1-35110-1ชุดละ100บาท1ชุดประกอบด้วยส้วมกระดาษถุงดำและกระดาษทิชชู่ผู้มีจิตศรัทธาสอบถามข้อมูลที่02-549-4990-2หรือที่081-934-6914ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงในงานมอมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่9 12-13 พฤศจิกายน2554ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชมการประกวดสุนัขพันทางหาบ้านใหม่ให้น้องหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ฟรีสอบถามโทรศัพท์024415242-4ต่อ2248 โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยกับดิฉันนิสากรเพบุญศิลป์ในรายการหมุนตามเวลาค่ะ 11:30 นจนถึง 12:00 นโดยประมาณมาพบกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการหมุนตามเวลาและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมกันทุกคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะขอให้มีสตินะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะสำหรับเนื้อหารายการในวันนี้นะคะช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีค่ะมีเรื่องราวของเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือ tripadvisor.com ได้ประกาศผลผู้ชนะรางวัล2011 Traveler Choice Food and Wine Destination ซึ่งได้ยกย่องให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารและวายแห่งเอเชียในอันดับที่1ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะมีผลการศึกษาจากต่างประเทศค่ะพบว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตของโลกนี้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของการชนและระเบิดของดาวฤกษ์2ดวงที่จะก่อให้เกิดรังสีแกมมาบริเวณนอกกาแล็กซีค่ะซึ่งนะคะจะทำให้เป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตของโลกในช่วงยุคดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะคะเพราะว่าการชนของดาวฤกษ์ดังกล่าวนี้ประเมินว่าจะเกิดขึ้น1ครั้งในทุก100ล้านปีในห้วงกาแล็กซีค่ะส่วนในช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานทรัพย์สินรัฐสภาและการรถไฟฟ้าใต้ดินของอังกฤษได้ระบุในรายงานว่าหอนาฬิกาบิ๊กเบนซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกำลังเอียงตัวค่ะและสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าค่ะอีกข่าวนึงนะคะเป็นข่าวของการที่มีคนที่อ้วนเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะพบว่าผู้หญิงนี่นะคะจะไม่สนใจผู้ชายที่อ้วนถ้าหากว่าเขามีฐานะร่ำรวยค่ะแต่อันนี้เป็นเพียงผลของการศึกษานะคะเดี๋ยวรายละเอียดมาติดตามรับฟังกันค่ะและช่วงสุดท้ายหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนมาแสดงความยินดีกับเด็กไทยนะคะที่ได้ไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่41 ที่ประเทศอังกฤษค่ะพบว่าเด็กไทยสามารถคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ13ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยค่ะและประเทศไทยก็มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จากทั้งหมด48ประเทศค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้ในรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่17ตุลาคมค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลานะคะนั่นคือช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีค่ะเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือ tripadvisor.com ได้ประกาศผลผู้ชนะรางวัล2011 Travel Choice Food and Wine Destination ได้ยกย่องให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารและไวน์แห่งเอเชียอันดับที่1ค่ะซึ่งตามข้อมูลของ TripAdvisor ได้ระบุว่ารางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการวิจารณ์อย่างปราศจากอคติและการแสดงความคิดเห็นของนักเดินทางนับล้านคนทั่วโลกค่ะและได้กล่าวถึงกรุงเทพมหานครนะคะว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านร้านอาหารระดับโลกและชีวิตในยามราตรีค่ะนับตั้งแต่อาหารที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างผัดไทยไปจนถึงอาหารที่หาทานที่ไหนไม่ได้ในโลกอย่างแมลงทอดค่ะและยังมีเมนูอื่นๆนะคะที่น่ารับประทานอีกเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งมีเบียร์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะซึ่งการจัดอันดับของ TripAdvisor นะคะได้ระบุให้10อันดับเมืองแห่งอาหารและไวน์แห่งเอเชียนะคะประจำปีนี้ก็ได้แก่นะคะอันดับที่1คือกรุงเทพมหานครค่ะไล่ตามลงไปจนถึงอันดับที่10นะคะอันดับที่1กรุงเทพมหานครอันดับที่2ก็เป็นฮ่องกงอันดับที่3ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะเมืองเซมินยักษ์อันดับที่4สิงคโปร์อันดับที่5ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นอันดับที่6ฮอยอันประเทศเวียดนามค่ะอันดับที่7เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะอันดับที่8กรุงโซเกาหลีใต้อันดับที่9โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและอันดับที่10ที่เกาะสมุยค่ะไปกันที่อีกข่าวนึงนะคะมีสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานผลการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยไวส์เบิร์นแห่งรัฐแคนซัสของสหรัฐอเมริกาที่ได้เปิดเผยว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตของโลกขึ้นอยู่กับเหตุการณ์การชนและการระเบิดของดาวฤกษ์สองดวงที่จะก่อให้เกิดรังสีแกมมาบริเวณนอกกาแล็กซีโดยหากดาวฤกษ์สองดวงดังกล่าวชนกันขึ้นก็จะปล่อยรังสีแกมมาพลังอนุภาคมหาศาลแรงหลายตันเข้าสู่จักรวาลค่ะและสามารถเข็นฆ่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นอกจากนี้การระเบิดดังกล่าวยังสามารถกลืนชั้นโอโซนของโลกได้ด้วยนอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ชัดนะคะว่ารังสีดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกในช่วงยุคดึกดำบรรพ์ค่ะซึ่งศาสตราจารย์ไบรอันโทมันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ศึกษาได้เปิดเผยว่าเขาได้ค้นพบการระเบิดของรังสีแกมมาซึ่งเป็นการระเบิดช่วงสั้นที่มีอิทธิพลกว่าการระเบิดช่วงนานกว่าและนับเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ได้เชื่อมโยงช่วงเวลาการระเบิดของรังสีแกมมากับการสูญพันธุ์บนโลกมนุษย์ที่อาจย้อนไปถึงยุคฟอสซิลค่ะการระเบิดของรังสีแกมมาช่วงสั้นจะมีอนุภาครุนแรงกว่าการระเบิดของรังสีแกมมาช่วงนานกว่าและถ้าหากเกิดการระเบิดนี้ขึ้นภายในเส้นทางช้างเผือกก็จะกระทบต่อโลกครอบคลุมเป็นเวลาระยะยาวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการชนของดาวฤกษ์ดังกล่าวนี้ประเมินว่าจะเกิดขึ้น1ครั้งในทุก100ล้านปีในห้วงกาแล็กซีค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะในช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจาก Ten to Travel นะคะชื่อเพลงว่าเคียงค่ะและปลายสายรุ้งโดย Paradox ฟังพร้อมๆกันค่ะ เธอไม่รู้รอง ็บเอาไว้ในใจไม่ยอมบอกไม่ให้เธอได้รู้หรอกเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างเธอคิดยังไงสิ่งแรกแรกในคำที่ยิ่งใหญ่รอสักวันที่เธอนั้นหันไปจะกระซิบ แล้วนับต่อจากนี้จะมีแต่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมบริจาคในการจัดทำส้วมกระดาษเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีเงินสวัสดิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีเลขที่453-1-35110-1ชุดละ100บาท1ชุดประกอบด้วยส้วมกระดาษถุงดำและกระดาษทิชชู่ผู้มีจิตศรัทธาสอบถามข้อมูลที่025494990-2หรือที่081-934-6914ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลานะคะสำนักงานทรัพย์สินรัฐสภาและการรถไฟฟ้าใต้ดินของอังกฤษได้ระบุในรายงานว่าหอนาฬิกาบิ๊กเบนซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงลอนดอนและประเทศอังกฤษกำลังเอียงตัวซึ่งการเอียงตัวนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าค่ะคุณผู้ฟังคะการเอียงตัวของหอนาฬิกาบิ๊กเบนหรือที่อยู่ใกล้กับพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ที่มีความสูง96เมตรนี้เริ่มเอียงไปจากศูนย์เดิมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว43เซนติเมตรค่ะหอนาฬิกาบิ๊กเบนนี้นะคะเป็นหอนาฬิกาที่เป็นที่มาของชื่อระฆังใบใหญ่ที่สุดที่แขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกาโดยนายจอห์นเบอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ Imperial College ลอนดอนได้กล่าวว่าการเอียงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่าจากฝั่งตรงกันข้ามค่ะโดยระดับความเอียงเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ปี2003หรือราวๆ 0.9 มิลลิเมตรต่อปีซึ่งมากกว่าอัตราเฉลี่ยที่มีการคาดการไว้เบื้องต้นที่ 0.65 มิลลิเมตรต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้อย่างสูงค่ะทางด้านผู้เชี่ยวชาญยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเอียงแต่เชื่อว่าด้วยอัตราเร่งของการเอียงเช่นในปัจจุบันจะยังไม่เป็นอันตรายในช่วง 2-3 ปีนี้ค่ะส่วนสาเหตุของการเอียงคาดว่าเกิดการพัฒนาพื้นที่ใต้ดินที่ติดต่อกันมานานหลายปีนะคะอย่างเช่นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดินกรุงลอนดอนหรือว่าการก่อสร้างลานจอดรถใต้ดินในช่วงยุค1970การเอียงตัวยังส่งผลให้เกิดรอยร้าวในหลายจุดค่ะทั้งผนังและส่วนเพดานของอาคารสภาผู้แทนราษฎรซึ่งรวมถึงอาคารในฝั่งที่ทำงานของคณะรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวคือนายจอห์นเบอร์แลนด์ยังได้บอกอีกนะคะว่าถ้าหอนาฬิกาบิ๊กเบนยังคงเอียงในอัตราเร็วเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 10,000 ปีค่ะจะที่จะมีความเอียงเหมือนกับหอเอ็นที่เมืองปิซ่าในประเทศอิตาลีคุณผู้ฟังคะหอนาฬิกาบิ๊กเบนนี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิมค่ะโดยผู้ออกแบบคือชานแบร์รี่มีความสูงอยู่ที่ 96.3 เมตรโดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น55เมตรค่ะตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิตอเรียโกธิกเราไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่นั่นมีผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะพบว่าผู้หญิงมักจะไม่สนใจผู้ชายที่อ้วนถ้าหากว่าเขามีฐานะที่ร่ำรวยนะคะขณะเดียวกันผลการศึกษานี้ยังพบสูตรปฏิบัติที่ผู้ชายจะต้องรักษาผู้หญิงที่เขาข้องเกี่ยวอยู่ค่ะโดยเช่นนะคะผู้ชายมีดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้น 10% พวกเขาก็จะต้องหารายได้ให้เพิ่มขึ้นถึง 2% เพื่อรักษาการเดทกับผู้หญิงที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะโดยถ้าหากผู้ชายสูง6ฟุตมีน้ำหนัก180ปอนด์และมีรายได้ 100,000 ดอลลาร์ในผลการวิจัยนี้นะคะพบว่าเขาจะต้องหาเงินเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ดอลลาร์ถ้าหากว่าพวกเขาอ้วนขึ้น20ปอนด์ค่ะทั้งนี้เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียผู้หญิงในระดับเดียวกันไปและเขาอาจจะต้องไปจีบผู้หญิงในระดับที่ต่ำกว่าก็ได้นะคะรายงานนี้ใช้ชื่อว่าเสน่ห์ของคนอ้วนค่ะได้ระบุว่าคนโสดจะใช้รูปลักษณ์ภายนอกและสถานะทางสังคมเป็นเครื่องดึงดูดฝ่ายตรงข้ามเมื่อต้องการออกเดทกับผู้หญิงสักคนขณะที่ปัจจัยอื่นๆเช่นความมีอารมณ์ขันก็อาจจะเป็นเรื่องรองลงไปค่ะ ยังไงก็ตามผลการศึกษานี้ได้กระทำต่อคู่สมรส667คู่และมีคณะกรรมการการศึกษากลไกทางรายได้ก็พบว่าทั้งสามีและภรรยาชอบให้อีกฝ่ายผอมมากกว่าค่ะขณะที่คู่สมรสที่ร่ำรวยก็จะมีน้ำหนักตัวมากกว่าคู่สมรสที่รวยน้อยกว่าก็แน่นอนนะคะถ้าหากว่ามีฐานะร่ำรวยก็ย่อมหมายถึงการกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนะคะเพราะว่ามีการอยู่การกินอย่างสุขสบายน้ำหนักตัวก็จะมากกว่าคู่สมรสที่รวยน้อยกว่าเป็นผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนแสดงความยินดีกับเด็กๆนะคะที่ได้รับรางวัล2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ13ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยที่ประเทศไทยได้รับจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ค่ะคุณผู้ฟังคะในการประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่41เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ประเทศอังกฤษที่ผ่านมานี้นะคะมีเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น26คนใน25สาขาค่ะพบว่าเด็กไทยสามารถคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ13ประกาศนียบัตรรางวัลชุมเชยค่ะและผลคะแนนรวมประเทศไทยอยู่ในอันดับที่12จากทั้งหมด48ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะในอันดับที่1นะคะก็ได้แก่ประเทศเกาหลีได้13เหรียญทองค่ะอันดับที่2ได้แก่ประเทศญี่ปุ่นได้11เหรียญทองสำหรับรางวัลที่ประเทศไทยได้รับมี2เหรียญทองนะคะจากนายธีรนันท์ชอบพานิชสาขากรึง CNC ค่ะและนายธนงศักดิ์เฮงสวัสดิ์สาขาออกแบบโมเดลในเหรียญเงินนะคะได้จากนายสราวุธขาวเงินสาขาสร้างและประกอบแม่พิมพ์และนางสาวยยรัตน์ดวงตาสาขาแฟชั่นเทคโนโลยีค่ะส่วน13ประกาศนียบัตรรางวัลชุมเชยนะคะก็ได้แก่สาขาแมคคาทรอนิกสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมสาขาปูกระเบื้องสาขาท่อและสุขภัณฑ์สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารสาขาเครื่องประดับสาขาจัดดอกไม้สาขาแต่งผมสาขาเสริมความงามสาขาเทคโนโลยียานยนต์สาขาประกอบอาหารและสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆนะคะที่ได้รับรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการเวลาหมดแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมบริจาคในการจัดทำส้วมกระดาษเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีเงินสวัสดิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีเลขที่453-1-35110-1ชุดละ100บาท1ชุดประกอบด้วยส้วมกระดาษถุงดำและกระดาษทิชชู่ผู้มีจิตศรัทธาสอบถามข้อมูลที่02-549-4990-2หรือที่081-934-6914ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ0818668591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ